Program Trzeci Polskiego Radia jest 1 listopada, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Wielu Polaków odwiedza dziś i jutro groby swoich bliskich, w tym serwisie relacja z cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Tylko wczoraj w wypadkach drogowych zginęły 4 osoby, a ponad 70 zostało rannych. Policja apeluje o rozsądek i ostrożność. O śmierci 7 jeńców w izraelskim ostrzale Strefy Gazy poinformował Hamas. W Dniu Wszystkich Świętych Polacy tłumnie odwiedzają groby swoich bliskich. Na znak pamięci o zmarłych zapalają znicze i składają kwiaty. W Krakowie tłoczno jest na cmentarzu Rakowickim, na którym mieści się prawie 80 tysięcy grobów. Krakowianie licznie odwiedzają nie tylko groby swoich bliskich, ale też znanych osób, artystów, naukowców, polityków i działaczy społecznych. Tradycyjnie w Alei Zasłużonych cmentarza Rakowickiego niemal całkowicie zniczami i kwiatami przykryty jest grobowiec Marka Grechuty. Odwiedzamy te osoby, które były znane w Krakowie. Osoby, które były w Krakowie znane i sławiły Kraków. Przy cmentarnych bramach i przy głównych alejkach słychać potrząsanie monet w puszkach kwestujących. Zbiórki prowadzone są między innymi na odnowę zabytkowych grobów cmentarza Rakowickiego. Co roku w akcję włączają się znani krakowianie, między innymi aktorka Anna Dymna. Tutaj się cała przestrzeń zapełnia tymi, którzy niby odeszli, ale są. To jest cudowne. W cmentarnej kaplicy cały czas odprawiane są msze święte i czytane wypominki za zmarłych. Z powodu zamkniętych dróg dojazdowych dziś i jutro na największe nekropolie w mieście lepiej dotrzeć autobusami i tramwajami. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 1 listopada Kościół katolicki czci wszystkich świętych niekanonizowanych, mówi ksiądz Andrzej Kuflikowski. To uroczystość upamiętniająca chrześcijan, którzy osiągnęli zbawienie i zmartwychwstali do życia wiecznego. 1 listopada to wszyscy święci anonimowi, niekanonizowani, ale którzy swoje życie oddali w Bogu w posłuszeństwie, bo świętość to normalność. Kiedyś mały Kazio był w Bazylice Mariackiej w Krakowie, przyglądał się witrażom, a potem pani na lekcji religii mówi: dzieci, kto to jest święty? A Kazio: święty to taki, przez którego świeci słońce, bo tak widział na witrażach. Jutro Kościół obchodzi wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. Nie spieszmy się na cmentarz. Wczoraj na polskich drogach zginęły 4 osoby, a 76 zostało rannych. Doszło do 75 wypadków. Policjanci zatrzymali 200 osób jadących na tak zwanym podwójnym gazie. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że 2 z 4 ofiar śmiertelnych to piesi. Zaapelował też do pieszych o używanie elementów odblaskowych. Bardzo proszę Państwa o rozwagę, uwagę, nieśpieszenie się i korzystanie z elementów odblaskowych, jeżeli chodzi o osoby piesze, bo poprawia to znacznie widoczność w te dni, kiedy wcześniej zapada zmrok, a ten kulminacyjny ruch na pewno będzie miał miejsce zarówno dzisiaj, w Dzień Wszystkich Świętych, jak i w Dzień Zaduszny w czwartek. Policjanci przypominają, że przez cały weekend możemy spodziewać się wzmożonych kontroli. 7 cywilnych jeńców, w tym 3 cudzoziemców, zginęło w izraelskich atakach na obóz dla uchodźców w mieście Jabalia w Strefie Gazy, poinformowały Reuters i AFP, cytując oświadczenie zbrojnego skrzydła Hamasu brygady Al-Qassam. Śmierć 7 przetrzymywanych cywilów, w tym 3 posiadaczy zagranicznych paszportów w masakrze w Jabalii, wczoraj napisały brygady na Telegramie. Rządzące Strefą Gazy ugrupowanie islamistyczne Hamas zwolniło dotąd 4 spośród 239 cywilnych jeńców, których przetrzymuje od momentu ataku na Izrael 7 października. Rosyjska armia w ciągu minionej doby ostrzelała 118 miejscowości w 10 regionach Ukrainy. Najwięcej od początku roku, poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy. Ihor Kłymenko dodał, że rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowane ostrzały, w wyniku których są zabici i ranni. Zaatakowano obwód połtawski, charkowski, doniecki, dniepropietrowski, chersoński i mikołajowski. W Pradze rozpoczął się festiwal filmowy Niezłomni i Ofiarni. Przegląd odbywa się po raz 4 i jest wzorowany na gdyńskim festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Tematem przewodnim w tym roku jest walka z reżimem komunistycznym. Festiwal przedstawia kilka polskich filmów, powiedział przewodniczący Rady Programowej Przeglądu Petr Blażek. Pani rotmistrzu? Jeden z nich jest poświęcony życiu polskiego bohatera, rotmistrza Pileckiego, którego historia rezonuje w ostatnich latach w Polsce i Czechach. Zwróciłbym uwagę również na dokument Bitwa Wrocławska o demonstracji z okresu stanu wojennego, w której wzięło udział ponad 50 tysięcy osób, a kilka z nich zginęło. Ozbrojenej odpor je jedyni, co na tej swinie płaci. W ramach przeglądu do piątku w praskim kinie Atlas zostanie wyświetlonych 35 filmów, w tym fabularna produkcja Bracia, która jest czeskim kandydatem do Oscara. Bacha! Film przedstawia ucieczkę antykomunistycznej grupy zbrojnej braci Maszynów z Czechosłowacji do Berlina Zachodniego. Od przedstawionych w nim wydarzeń mija w tym roku 70 lat. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie umiarkowane i duże oraz gdzieniegdzie słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 8-11 stopni na północy i na terenach podgórskich, 11-14 stopni w centrum i 15 na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński, Maciej Załęcki. Dzisiaj Wszystkich Świętych, 1 listopada. W związku z tym też przypomnimy kilka ważnych postaci w świecie kultury. Emilian Kamiński, reżyser, aktor, twórca teatralny i filmowy i pisarz Milan Kundera. To w tej najbliższej godzinie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Every day here you come walking, I hold my tongue, I don't do much talking. Fine. Well, go ahead, baby, I got plenty of time. Big a sailor, never lies. Big a sailor, never lies. Well, for a while I've been watching you steady. Ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away, but I know pretty soon you'll be walking this way. Big as sailors never lie. Never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. A shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the ask. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair. You're so sure I'll be standing here. I guess sailors never lie. I guess sailors never lie. I guess sailors never lie. zaangażowany w sprawę sztuki, kolegów po fachu, a także wszystkich osób potrzebujących. Wśród tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku, jest Emilian Kamiński. Zostawił po sobie nie tylko niezapomniane role, pozytywną energię, ale także miejsce pracy dla znajomych artystów. Teatr Kamienica. Jego sylwetkę przybliży Michał Fetusia. 26 grudnia 2022 roku zmarł Emilian Kamiński, aktor, reżyser, założyciel i dyrektor Teatru Kamienica w Warszawie. W swoim repertuarze miał ponad 100 ról teatralnych, kilkadziesiąt filmowych oraz występy w blisko 300 słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Swoje życie prywatne i artystyczne związał z rodzinną Warszawą. Aktywność sceniczną rozpoczął w latach 70. Przed stanem wojennym zapisał się do NSZZ Solidarność. Był zaangażowany społecznie i w centrum swojej działalności stawiał człowieka, dając mu poprzez sztukę pokłady nadziei. Generalną zasadą jest u mnie robić rzeczy, które ludziom nie odbierają chęci do życia. Nie zwalnia to z refleksji, dlatego są tuż różne spektakle, jak mówię, i misyjne, i trudne, i takie. Ponieważ jestem człowiekiem, który umiłował życie i uważam, że jest największą wartością w życiu jest właśnie życie, w związku z czym, mając tyle lat, ile mam, a mam sporo, uważam, że moim obowiązkiem jako twórcy jest ludziom nie odbierać chęci do życia. Emilian Kamiński zaprezentował się szerszej widowni w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego Szaleństwa Panny Ewy z 1985 roku. Współpracował z Teatrem Narodowym i Teatrem Buffo, ale dziełem jego życia był Teatr Kamienica. Jego siedzibę przystosowywał do wymogów scenicznych przez 10 lat, między innymi biorąc czynny udział w pracach budowlanych. Za swoją działalność otrzymał złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis, a pośmiertnie krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Wspominał jego wieloletni współpracownik Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Żegnamy pięknego artystę, niezwykłego człowieka, marzyciela, który potrafił swoje marzenie spełnić, mądry, dobry. Emilian z Teatrem Polskiego Radia był związany przez całe swoje dorosłe życie. Przez długie lata występował w powieści radiowej Matysiakowie, gdzie stworzył postać Stefana Rączki, przyjaciela głównego bohatera, czyli Gienka Matysiaka. Emilian Kamiński zmarł w wieku 70 lat. Został pochowany 4 stycznia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jak pięknie człowiek potrafi funkcjonować, jak pięknie mówić o innych, jak pięknie żyć, to chyba nie da się oddzielić tego od refleksji nad istotą bytu, istotą sensu naszego tu i teraz. A takie dni jak dzisiaj sprzyjają temu, żeby jednak na chwilę pomyśleć o tym absolucie, który jest wokół nas. Znów ten dzień, kiedy 7 grudnia 2022 roku zmarł Jan Nowicki. Aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, przez ponad 40 lat związany ze Starym Teatrem w Krakowie. Był też wykładowcą Krakowskiej Szkoły Teatralnej, a także poetą, pisarzem, felietonistą. Miał 83 lata. Jan Nowicki w jednym z ostatnich wywiadów dla Polskiego Radia w 2020 roku mówił, że nie boi się śmierci. Nie, ale skąd? No nie mogę się bać czegoś, co jest nieuniknione. Przedwczoraj umarł mój kumpel bokser. Tydzień temu znowu jeszcze ktoś nawet czuje troszeczkę nie w porządku, że to właśnie oni, a nie ja. Bo niby to dlaczego ma być taka niesprawiedliwość, że oni? Może ja powinienem walnąć przed nimi, albo powinniśmy zrobić to wspólnie, po koleżeńsku. Pan Bóg dał nam życie i Pan Bóg, jak twierdzą, to życie może nam w pewnym momencie odebrać, że on jest dysponentem naszym. Jan Nowicki zagrał niemal 200 ról filmowych i telewizyjnych. Widzowie pamiętają go z takich filmów jak Pan Wołodyjowski, Anatomia Miłości, Sanatorium, Pod Klepsydrą, Wielki Szół czy Sztos. Aktor w 1975 roku opowiadał w polskim radio, że sukces, który już wtedy osiągnął, nie zdominował jego życia. Gdybym miał zachwyt nad własnym sukcesem, nie, to już bym się nadawał do leczenia. Byłby to przypadek kliniczny. My bez przerwy balansujemy w stanach krańcowych zupełnie. To znaczy, po to, żeby w ogóle wystąpić, po to, żeby zagrać rolę, która często obrosła tradycją, znakomitymi kreacjami moich kolegów poprzednich, no to trzeba mieć dużą dozę odwagi. I żeby to mieć, trzeba mocno w siebie wierzyć. Czyli często wywołuje człowiek w sobie stany samoakceptacji, nawet przesadnej, tylko po to, żeby mieć siłę przebicia. Że ja to zrobię, dlatego że jestem wspaniały. Ale nie wolno o tym za długo pamiętać, dlatego że wtedy będzie to widać nawet w sposobie kłaniania się po spektaklu. A Jan Nowicki zagrał także u Wajdy Wielkiego Księcia w Nocy Listopadowej, Rogożyna, Idiocie Dostojewskiego w spektaklu eksperymentalnym zatytułowanym Nastazja Filipowna. Zmarł 7 grudnia 2020 roku w swoim domu we wsi Krzewęt położonej w gminie Kowal. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Kowalu. half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Take these broken wings. You got to learn to fly. Learn to live to love so free. And when we zapraszamy do reklamy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dzisiaj cały dzień regularnie sprawdzamy, co na naszych drogach. Więcej o tym Anna Hardej z Polskiego Radia Kierowców. A zaczynamy od województwa podkarpackiego. Jak mówią policjanci, na drogach jest bezpiecznie, ale jest coraz większy ruch w rejonach cmentarzy. Jeśli gdzieś tworzą się korki, policjanci ręcznie kierują ruchem. Służby apelują do kierowców, żeby parkowali samochody w taki sposób, aby nie tamować ruchu, ani nie utrudniać przejazdu innym autom. Żeby odwiedzić groby bliskich na rzeszowskich cmentarzach, nie trzeba jechać samochodem. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił 9 specjalnych linii autobusowych. Teraz przejeżdżamy na drogę 57 Pułtusk-Maków Mazowiecki. Na 180 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i ruch odbywa się naprzemiennie. W Tychach stoi droga 44 przy dojeździe do cmentarza w obu kierunkach. Za to w Łodzi mamy korek na drodze numer 14 w okolicach cmentarza. To jest Aleja Grzegorza Palki. I jeszcze utrudnienia na 74 Piotrków Trybunalski Kielce. Na 72 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i ruch odbywa się naprzemiennie. Zadałem dach. W szeregowych domach ty i ja. Jeszcze mamy wspólne plany, sterty spraw i coraz mniej zależy nam. Napiszę ci coś o miłości, tak jak wcześniej nikt. Czy nie po drodze było zawsze razem nam?

umysł ludzki ma niebywałą umiejętność przywoływania światów, których już niby nie ma. Jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy europejskich, autor uznawanej za arcydzieło światowej klasyki powieści Nieznośna lekkość bytu, czyli Milan Kundera, czeski, francuski, europejski, światowy pisarz i eseista, odszedł w tym roku 11 lipca w wieku 94 lat. Milan Kundera na świat przyszedł 1 kwietnia 1929 roku w Brnie. Jego doświadczenia, przeżycie II wojny światowej, niemieckiej okupacji na początku jego drogi pchnęły go ku poglądom marksistowskim. W 1948 roku wstąpił do Czechosłowackiej Partii Komunistycznej. Dwa lata później został z niej za działalność antypartyjną usunięty. Sytuacja ta skłoniła go do napisania jego pierwszej powieści Żart. Opublikowane w 1967 roku dzieło to satyra na życie w komunistycznej Czechosłowacji. Powieść ta przyniosła Milanowi Kunderze sławę na świecie. Został on jednak za nią, jak i za krytykę wobec interwencji Układu Warszawskiego, potępiony przez władzę, mówi publicysta Łukasz Grzesiczak. Jedna z twarzy praskiej wiosny. Potem w połowie lat 70. wyjeżdża do Francji, ale on nie jest typowym emigrantem, jak wielu innych emigrantów. W większości, w bardzo wielu swoich emigracyjnych książkach, tej czeskości jest osadzony. Od Czechosłowacji, od ojczyzny, która pozbawiła go obywatelstwa, się jednak odcina. Milan Kundera po pewnym czasie na emigracji zaczyna publikować po francusku. Później przestaje zezwalać na tłumaczenie swoich książek napisanych po francusku na język czeski. Tłumaczenia czeskie jego francuskich powieści dochodziły do Czech, do jego czeskich rodaków bardzo późno, więc Czesi mają taki niejednoznaczny stosunek do Kundery. Albo go uwielbiają, albo mają właśnie za złe takie drastyczne odcięcie się od swojej ojczyzny. Mówiła dr Magdalena Brodacka-Dwojak, bochemistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koleje losu, postawa jaką przyjął lub był zmuszony przyjąć Milan Kundera, nie pozwala jasno określić, czy był on pisarzem czeskim, francuskim czy europejskim. Jedno jest jednak pewne. Najsławniejszą publikacją Milana Kundery jest Nieznośna lekkość bytu, która okazała się w 1984 roku. Właśnie za tę powieść, jak i za Żart, przede wszystkim będziemy pamiętać Milana Kunderę, mówi dr Magdalena Brodacka-Dwojak. Czyli za te powieści, które obnażały mechanizm władzy, takiego komunistycznego zapętlenia się w codzienności totalitaryzmu, nie mówiąc jednocześnie o polityce wprost. Milana Kunderę warto też zapamiętać za sprawą eseju Zachód porwany albo Tragedia Europy Środkowej. Dzieło to sprawiło bowiem, że wiele osób na Zachodzie w latach 80. zaczęło się zastanawiać nad losem naszego regionu. W eseju tym Milan Kundera odcinał się od Rosji i stwierdzał, że całym naszym nieszczęściem jest rosyjski cień. Wspomnienie Milana Kundery przygotował Paweł Turski. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my car. Let's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through.

1 lutego tego roku w wieku 86 lat zmarł Leonard Pietraszak, ceniony, popularny aktor teatralny, filmowy, telewizyjny. Zagrał m.in. pułkownika Gustawa Kramera w kultowych produkcjach Wabank i Wabank 2, czyli Riposta, oczywiście Juliusza Machulskiego, czy zagrał rotmistrza Leliwę w Złocie Dezerterów Janusza Majewskiego. W serialach telewizyjnych wcielił się w liczne postacie, w tym pułkownika Wacława Weredy w Karierze Nikodemy, przyjaciela inżyniera Karwowskiego Karola Stelmacha w 40-latku i pułkownika Krzysztofa Dowgirda w serialu Czarne Chmury. W teatrze zadebiutował w 1959 roku. Występował na scenach poznańskich, a od połowy lat 60. grał w teatrach warszawskich, klasycznym, komedii. W latach 70. do 2008 pracował w Teatrze Ateneum imienia Stefana Jaracza. Stworzył naprawdę szereg znakomitych kreacji. Warto wymienić choćby rolę Łopachina w Wiśniowym Sadzie Antoniego Czechowa w reżyserii Janusza Warmińskiego. Firm według Mariana Hemara w inscenizacji Edwarda Dziewońskiego, czy Małych zbrodniach małżeńskich Erika Emanuela Schmidta w reżyserii Marcina Sosnowskiego. Cieszył się opinią aktora wszechstronnego i sprawdzał się znakomicie zarówno w komediach, jak i w produkcjach dramatycznych, ale nie ukrywał, że woli grać w komediach, bo był bowiem zdania, że ten gatunek pozwala na stworzenie szczególnej więzi między widownią, a aktorami. Ja wolę oczywiście grać w komedii, bo jest wdzięczniejsze, że ludzie przychodzą, chcą się rozerwać, śmieją się. Aktora to niesie. Zawsze twierdzę, że spektakl to jest 50% widownia, 50% scena. Często się gra jeszcze lepiej, bo jest tak wspaniała widownia, która no jest jakieś porozumienie, jakieś fluidy krążą między widownią a sceną. O teatrze Leonard Pietraszak mówił, że inspiruje się życiem i bez tego nie mógłby istnieć. Teatr i prawda związana z teatrem, z tym miejscem takim magicznym, czerpie z życia, bo bez tego by nie było teatru, prawda? Ma być odzwierciedleniem natury, życia, tego, co się normalnie dzieje. I tak jest. A z tym, że w teatrze można kłamać, a w życiu nie powinno się. Wielką pasją Leonarda Pietraszaka było malarstwo. Przez kilka dekad zbierał obrazy, a wszystko, jak opowiadał Polskiemu Radiu, zaczęło się od sąsiada. Zaczęło się to, jak ciągle o tym wspominam, i z przyjemnością wspominam, od chwili, kiedyśmy mieli szczęście mieszkać na jednym piętrze z wielkim polskim artystą, grafikiem, no, plastykiem wspaniałym, Tadeuszem Kulisiewiczem, jednym z najwspanialszych artystów polskich XX wieku. I zaczęło się nasze zbieranie właśnie od fascynacji jego rysunkami. W 2000 roku Leonard Pietraszak został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej za osiągnięcia w pracy artystycznej, a w 2010 roku złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. When you see all of you and all of me fussing stars, some of them they surprise. The bus rider went to write this 4 a.m. letter. A field of poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Callas, wherever she is. This faint thing, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Maybelline eyes and girls, boy moves can take you far. A star thing, I don't get it. Somebody else.